نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء. بیماریوں کے حوالے سے کچھ شرعی آداب بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل امراض عمومی طور پر لاحق ہوتے ہیں، کچھ دائمی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ عارضی ہوتی ہیں، اگر اس حوالے سے شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو یہ امراض بھی ہمارے لیے ایک بڑے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: عجبا لامر المؤمن فان امره كله خیر. مومن کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے کہ اس کا ہر کام اس کے لیے بہتر ہے. ان اصابہ سرا شکر، اسے اگر خوشی، تونگری یا دولت اور صحت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے. بذلک خیر اللہ، اور شکر کرنا اس کے لیے بہتر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اسے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی بیماری یا دکھ پہنچتا ہے تو صبر، وہ صبر کرتا ہے. بذلک خیر اللہ، یہ بھی اس کے لیے بہتر. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول قرآن نے ذکر کیا: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ ہی شفا دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا. وہ لوگ بڑے بدعقیدہ ہیں جو اللہ رب العزت کے علاوہ کہیں اور سے اپنی شفا تلاش کرتے ہیں. بدترین قسم کے مشرک ہیں، چاہے وہ کلمہ کیوں نہ ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جب بیمار ہوتے تو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اذهب الباس رب الناس بشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء ما یغادر سقما، کہ اے لوگوں کے رب اس بیماری کو دور کر دے، لا شفاء الا شفاؤک، نہیں ہے کوئی شفا مگر تیری ہی شفا، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. تو امراض اللہ کے امر سے لاحق ہوتے ہیں اور شفا بھی اللہ کے امر سے ملتی ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شفا اور صحت کے جو لمحات میسر آ جائیں انہیں غنیمت جاننا چاہیے. غنیمت جاننے کا معنی یہ ہے کہ ان ایام میں اللہ رب العزت کی عبادت، اس کا ذکر، نوافل کا اہتمام، نفلی روزے کثرت سے رکھنے چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بصحت کا قبل سقمک، مریض ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لو، بشباب کا قبل حرمک، اور بڑھاپے سے پہلے وہ بڑھاپا جو امراض کا گڑھ ہوتا ہے اس بڑھاپے کی آمد سے قبل اپنی جوانی کے ایام کو غنیمت جان لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن پوری عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب تو لینا ہی ہے، لیکن خاص طور پہ جوانی کے لمحات کا حساب لینا. یہ جوانی کہاں صرف کی، جوانی کے دن کیسے گزارے، جوانی کی راتیں کیسے گزاری، اس لیے اس عمر کو خاص طور پہ اللہ رب العزت کی عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صرف کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج من لم یستطع فعلیہ بالصوم، اے نوجوانوں جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھے وہ نکاح کر لے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح سے عفت اور پاک دامنی حاصل ہوتی ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ کثرت سے روزے رکھے وہ اپنی جوانی کی حدت اور تیزی اور شدت کو روزوں سے فنا کر دے. تو صحت اور شباب کے ان لمحات کو غنیمت جاننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات قسم کے انسانوں کو اللہ رب العزت قیامت کے روز اپنا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے سائے کی سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک شخص شاب النشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان ہے جو اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، جو جوانی کی عمر سے مسجد میں آتا ہے جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، علماء اور اخیار کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اسے دین کا شغف ہے. تو امراض و اسقام اور بڑھاپے سے قبل یہ صحت کی زندگی, تمنگری کی زندگی, یہ شباب کے ایام, انہیں غنیمت جاننا اور ایک ایک لحظے کو اللہ رب العزت کی عبادت و اطاعت میں صرف کرنا, یہ ایک بہت بڑا شرعی ادب ہے اور شرعی مطلوب ہے. اس پر آج غور کیجیے. بیماری اگر لاحق ہوتی ہے, چاہے وہ عارضی ہو چاہے وہ دائمی ہو, اس حوالے سے شریعت کے آداب ہمیں معلوم ہونے چاہیے, کیونکہ احادیث سے ان مواقع پر صبر کی تلقین ملتی ہے. بیماری ایک نعمت ہے شریعت کے نقطہ نظر سے, اور وہ بھی مومن کے لیے خاص طور پہ. نعمت سے مراد کیا ہے؟ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بظاہر شر ہوتی ہیں, جو بظاہر بری محسوس ہوتی ہیں, لیکن ان کا انجام بڑا بہترین ہوتا ہے. شرعی نقطہ نظر سے وہ شر نہیں ہے, بلکہ اچھے انجام کی وجہ سے وہ نعمت ہے. جیسے کچھ چیزیں بظاہر بڑی لذیذ ہیں, بڑی عمدہ ہیں, لیکن ان کا انجام بڑا خطرناک ہے. جلد باز انسان اسے نعمت سمجھتا ہے, اسے عافیت سمجھتا ہے. جیسے رزق حرام, بظاہر تجوریاں بھر رہے اور بظاہر نوٹوں کے انبار لگ رہے, انسان خوش ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من يدخل الجنة لحم نبت من حرام, خون کا ایک قطرہ بھی اگر رزق حرام سے بنا, یا گوشت کا ایک ذرہ بھی اگر رزق حرام سے بنا, تو وہ گوشت اور وہ خون جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ, سود خور قیامت کے دن اٹھے گا. اللہ فرمائے گا اسلحہ پکڑ لو اور آؤ میرے ساتھ جنگ کرو. بظاہر تجوریاں بھر رہی, یہ چیز بظاہر اچھی نظر آتی, لیکن انجام کار کے لحاظ سے مہلک ہے. وہ نعمت نہیں, وہ شر ہے, وہ فساد ہے, وہ فتنہ ہے. زنا بظاہر ایک لذت, جسم کا ایک ایک بال اس لذت میں شریک ہوتا ہے اور تمتع حاصل کرتا ہے, لیکن اس کا انجام کار بڑا بھیانک ہے. پوری برزخی زندگی جہنم کے شعلوں میں گزرے گی. دنیا میں پکڑ لیے گئے تو سزا یہ ہے کہ ان کو زمین میں آدھا کاٹ دو اور باقی آدھے جسم پر اس وقت تک پتھر مارو جب تک ان کی موت واقع نہ ہو جائے. اور قیامت کا انجام اور قیامت کا عذاب بڑا بھیانک ہے. تو کچھ چیزیں بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہے, لیکن چونکہ ان کا انجام کار مہلک ہے, اس لیے شریعت انہیں نعمت تصور نہیں کرتی. اور کچھ چیزیں بظاہر بری لگتی ہیں, لیکن چونکہ انجام اچھا ہوتا ہے لہذا وہ نعمت ہے. اسقام و امراض پر شریعت کی جو تلقین ہے وہ صبر کی. شریعت میں اس کے نظائر موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ فرماتا ہے, اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر فلا اعطی له جزاء الا الجنہ, اگر میں اپنے کسی بندے کو اس کی دو آنکھوں سے آزما لو، اس کی آنکھوں کا نور لے لو اور وہ صبر کرے، تو میں اس بندے پر، اس بندے کے لیے جنت دیے بغیر راضی نہیں ہوں گا. اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اس کو جنت نہ دے دوں. اور ظاہر ہے کہ جنت کا داخلہ ایک وقت کے بعد ہوگا، جب یہ روح پرواز کرے گی تو جنت نصیب ہوگی. جب تک وہ زمین پر چل پھر رہا ہے تب تک جنت کا امکان نہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا، خوش نہیں ہوں گا جب تک اسے جنت میں داخل نہ کر دوں. یہاں جو نقطہ ہے وہ فصاب اور صبر کا، اس کا معنی یہ کہ امراض پر صبر کرنا چاہیے. پھر یہ موجب رحمت ہے. اب صبر کا کیا معنی؟ اس پر شرعی آداب ہمیں معلوم ہونے چاہیے. صبر کا معنی یہ ہے، نمبر ایک، ہم اس مرض کو گالی نہ دیں کہ بڑا خبیث مرض ہے، بڑا مودی مرض ہے، بڑی اس کی تباہ کاری ہے، یہ مرض پتہ نہیں کیسے لاحق ہو گیا. مرض کو برا بھلا نہ کہیں. اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام صائب ایک انصاری عورت، اس کی کیفیت سے اللہ کے پیغمبر کو آگاہ کیا گیا، اسے بڑی شدید ترین تکلیف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اس کی عیادت کے لیے، دیکھا کہ اس پر کب کبھی تاری. فرمایا کہ مالا کی تصفی، تم پر یہ کب کبھی کیوں تاری؟ کیا وجہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ الحم لا بارک اللہ فیہا، بخار، اللہ اس بخار میں برکت نہ دے. یعنی بخار کو یہ گالی دی کہ اس میں برکت نہ ہو اور یہ بخار تباہ ہو جائے، یہ بخار فنا ہو جائے، مٹ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسب الحمى، بخار کو گالی مت دو، فإنها تكفر ذنوب بنی آدم کما یکفر کیر خبث الحدید، اس لیے کہ بخار ہمارے گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے، اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. لوہا اس بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور بھٹی اس کو جلاتی ہے حتیٰ کہ وہ میل کچیل سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. اس طرح بندے کو بخار آتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. تو جو چیز ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور جو چیز ہمارے گناہوں کی بخشش کا باعث بنتی ہے اسے ہم گالی کیوں دیں؟ تو صبر کرنے کا معنی یہ ہے کہ اپنی تکلیف کو، اپنے مرض کو، اپنی بیماری کو، اپنے بخار کو گالی نہ دی جائے، اسے کوسا نہ جائے، برا بھلا نہ کہا جائے، چاہے کسی بھی نوعیت کی تکلیف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الحمى حظ کل مؤمن من النار، جہنم کی آگ سے ہر مومن کا حصہ بخار ہے. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کچھ مومنوں کے ساتھ یہ فیصلہ فرما لیتا ہے کہ اسے جہنم میں نہیں ڈالنا، اسے جہنم سے بچانا ہے. تو اس کی تدبیر کیا ہے، ترکیب کیا ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس عذاب کے عوض اسے دنیا میں بخار دے دیتا ہے. بخار دو ہفتے، چار ہفتے اس پر قائم رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس بخار کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے اور جہنم کے عذاب سے بری کر دیتے. تو یہ چیز اگرچہ بظاہر شر ہے لیکن اس کا انجام بڑا عظیم شان، اس کا انجام بڑا عظیم شان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں دو امراض کا ذکر ہے، ایک الصداع، دوسرا الملیلہ. صداع سر کے درد کو بولتے اور ملیلہ اس بخار کو بولتے ہیں جو ہڈیوں میں شرائط کر جائے, ہڈیوں کے بخار میں جو ہڈیوں میں داخل ہو جائے. یہ دو امراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کے گناہ ہوتے کتنے, مثل احد پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ کے برابر گناہ اس کے سر پہ سوار ہوتے, اس پر مسلط ہوتے ہیں, اور اللہ رب العزت اسے ان دو امراض میں سے کسی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے, یا سر کا درد اور یا یہ بخار. فرمایا کہ لا تداہما, پھر یہ دو بیماریاں اس بندے کو نہیں چھوڑتی اس وقت تک جب تک اس کے گناہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہ بچے. وہ ایک ہفتہ رہے, وہ دو دن رہے, وہ ایک رات رہے. ایک حدیث اس کی سند میں کلام ہے, اس میں یہ الفاظ مروی کہ ایک رات کا بخار تمام گناہوں کا کفارہ ہے. اس کی تائید میں یہ شواہد موجود ہے, کیونکہ ان حدیث میں اس بخار کی لمٹ یا اس کی عمر تحریر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے کو بخار لاحق ہوتا ہے یا سر کا درد لاحق ہوتا ہے اس وقت جب کہ اس کے گناہ احد پہاڑ سے زیادہ ہوتے ہیں, اور جب یہ دو بیماریاں اس کو چھوڑتی ہیں تو اس کے گناہ جو ہیں وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں بچتے. تو صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا پہلا معنی یہ ہے کہ اس مرض کو ہم گالی نہ دیں, اس مرض کو کوسے نہ, یا اس کے ایسے صفات بیان نہ کریں جو اس مرض کی گالی پر منتج ہو. یہ صبر کا پہلا معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے اس مرض کا زیادہ اظہار نہ کریں. عیادت کے لیے لوگ آئے تو اس کا زیادہ اظہار نہ کریں, لوگ پوچھیں کیا حال ہے, جواب میں الحمدللہ کہیں. اللہ رب العزت ایسے بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے جو اس تکلیف کے باوجود, اس مرض کے باوجود, بخار کی شدت کے باوجود اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے, اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے. کیونکہ یہ مرض اللہ کی اقدار میں سے, اللہ کی تقدیر سے ہے, اللہ نے لکھا ہوا ہے, اللہ نے دیا. اگر بات بے بات اس مرض کا اظہار کرے گا, اپنے مرض کو بیان کرے گا, تو یہ اللہ کی تقدیر پر شکوا, اللہ کے امر پر شکوا. وہ شکوا اللہ کے سامنے رکھے, لوگوں سے بیان نہ کرے کہ وہ بیان کرنا شکوا ہوگا. لوگ پوچھے کیا حال ہے, جواب دے الحمدللہ, یا کم از کم یہ کہتے الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کی تعریف. وہ صحت دے تو بھی اس کی تعریف ہے, بیمار رکھے تو بھی اس کی تعریف ہے. بندہ جب دکھ اور تکلیف پہنچنے کے باوجود اللہ کی تعریف کرے اور اللہ کے شکر بجا لائے, اللہ رب العزت کے ہاں اس کے لیے بڑے اونچے مقامات. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کی تقدیر لکھے ہوئے ہیں, کس نے کتنا جینا اور کتنا مرنا. جب فرشتے اس تقدیر کے مطابق کسی بندے کے بیٹے کی روح قبض کرتے ہیں تو اللہ ان کو بلاتا ہے, بلا کر پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین لیا, میرے بندے کے دل کے چین کو چھین لیا. فرشتے کہتے ہیں کہ جی ہاں یا رب. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا رد عمل کیا تھا, میرا بندہ کیا باتیں کر رہا تھا. فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیری حمد و ثنا بیان کر, تیرا شکر ادا کر رہا تھا, اس کی زبان پہ کلمہ حمد تھا, کلمہ شکر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اس بندے کے لیے جنت میں ایک ٹھکانہ ہے جس کا نام بیت الحمد, اس میں وہ بندے داخل ہوں گے جو دکھوں کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود، امراض کے باوجود، آزمائشوں کے باوجود اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یزال البلاء بالعبد حتی انه یمشی علی الارض ولیس علیہ ذنب، کہ بیماریاں بندے کو آتی رہتی، لاحق ہوتی رہتی، ایک بیماری پھر دوسری پھر تیسری، اور بندہ صبر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ نوبت آ جاتی ہے کہ بندہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا. تو پھر شکوہ کیسا؟ تو یہ صبر کے معنی ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اس مرض کا زیادہ اظہار نہ کیا جائے. ہاں جہاں ضرورت ہو، جیسے طبیب ہے، ڈاکٹر ہے جس سے آپ نے علاج کروانا ہے، یا جہاں خدمت کی ضرورت ہو وہاں اظہار کر دے، لیکن بے مقصد اظہار نہ کرے. یہ صبر کے معنی ہے. صبر کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اس مرض کے علاج کے لیے ایسے طرق استعمال نہ کرے جو طرق غیر شرعی، ذرا سی بیماری لائے، کوئی دکھ پہنچتا، کوئی نقصان پہنچتا، چلو بھاگو فلاں حضرت کے پاس، اس سے تعویذ لاؤ، بوتلیں بھر بھر کے پانی کی لے جاؤ، پھونکے مرواؤ، تو پلیٹوں پر نسخے لکھے گا زعفرانی، وہ لا کر پیو. غیر شرعی طرق علاج، فلاں جادوگر کے پاس جاؤ، فلاں مرضوں کی تاٹ اور پلٹ کا ماہر ہے، صرف علم، یہ سارے کے سارے جو طرق ہیں غیر شرعی، بلکہ جادو کفر، جادو سیکھنا کفر، جادو سکھانا کفر، جادو کرنا کفر، جادو کرانا کفر، جادو ہو جائے اسے جادو سے کٹوانا کفر، جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہے جو حکام کے لیے ایک فریضہ ہے. تو ایسے طرق اختیار کرنا جو غیر شرعی ہے، یہ بھی صبر کے منافی، بلکہ یہ بعض طرق بدعت میں منتج ہوتے ہیں، تعویذ بدعت ہے، جادو شرک، سفلی علوم کا استخدام شرک. تو پھر نہ صرف یہ کہ بے صبری ہے، بلکہ انسان اور شرک کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور اس قسم کے طرق کے علاج کو اختیار کرنا یہ بھی صبر کے منافی، یہ بھی صبر کے منافی. اب کیا کیا جائے؟ کیا بیماری لائق ہو جائے تو صبر کر کے بیٹھ جائے، کسی ڈاکٹر کا رخ نہ کرے، کسی طبیب سے علاج نہ کرے؟ معنی بیماری پر صبر کرنا افضل ہے؟ نہیں، علاج کرانا یہ اس صبر سے بھی افضل. شریعت کے دلائل موجود ہیں، رہنمائیاں موجود ہیں. صبر کرنا افضل، جس کے معنی آپ کو بتائے گئے. لیکن بیماری لائق ہو جائے تو اس پر علاج طلب کرنا اس صبر سے بھی افضل. کیوں؟ اس کے دلائل موجود. اولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، تداووا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو دوائیں استعمال کیا کرو. بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ بھائی ہم تو دوائی استعمال نہیں کرتے، صبر کرتے. یہ بات اللہ کے رسول کے امر کے منافی. تداووا عباد اللہ، اللہ کے بندو دوائی استعمال کرو، علاج کرو. فإن اللہ ما انزل من داء الا وانذر له شفاء، اللہ رب العزت نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی شفا بھی اتاری. تو علاج کرانا، دوا کا استعمال، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی تعمیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج کرایا کرتے تھے، یہ آپ کی سنت پہ عمل، یہ آپ کی سنت کو اختیار کرنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی تعمیل ہے یہ آپ کے حکم کی تعمیل. پھر جب علاج کی سمت صحیح ہوگی, صحیح معالج سے شریعت کے مطابق علاج ہوگا, یہ استقامت کا راستہ کہ بندہ غلط طرق کے علاج سے بچتا ہے اور صحیح طرق کے علاج اختیار کرتا ہے. جہاں قدم قدم پر بہروپیے اور شعبدہ باز ہیں اور قوم کے لٹیرے ہیں اور لوگوں کو مختلف چال دکھاتے اور اس میں پھانستے ہیں, وہاں یہ بندہ استقامت پر چل رہا ہے, ایسی درگاہوں کا رخ نہیں کرتا, ایسے مزاروں اور قبوں کا رخ نہیں کرتا, ایسے طرق کے علاج اختیار نہیں کرتا جو شریعت کے خلاف ہے, شریعت کے منافی ہے, بلکہ حلال ذرائع اور حلال طرق اپناتا ہے, تو یہ استقامت کا راستہ ہے جو اس کے لیے باعث خیر. تیسری چیز یہ کہ اس علاج میں اس کا عقیدہ, اور لازمن ایک مومن کا عقیدہ یہی کہ یہ گولی یا یہ دوا شفا نہیں دیتی جب تک اللہ کا امر نہ ہو, یہ عین توحید. دوا کے استعمال میں اللہ کا امر, اللہ کی شفا کا عقیدہ اگر شامل حال ہے تو یہ عین توحید, اور توحید کا راستہ باعث خیر. توحید کا راستہ باعث خیر. جو بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ شفا اللہ کی طرف سے, اور خاص طور پہ بندہ اگر ایسے ماحول میں ہو جہاں قدم قدم پر مشرک درگاہوں اور قبروں کے پجاری, جن کا اندیا یہ کہ کوئی مرض آ جائے, کوئی مشکل آ جائے, فلاں بابے کو خوش کرو, اس کی قبر پہ دیے جلاؤ, اس پر چادریں چڑھاؤ, اس پر غلاف پہناؤ, کتنا لمبا اور بھیانک شرک ہے. دیے کا مقصد یہ ہے کہ قبر والا جانتا ہے کہ میں دیا جلا رہا ہوں, جانے گا تو وہ خوش ہو, مانا وہ عالم الغیب. دیے کا معنی یہ ہے کہ میں اس کی رضا چاہتا ہوں اس لیے دیا جلا رہا ہوں. اللہ کے علاوہ کس کی رضا چاہتے ہو؟ رضا تو اللہ کی. میرے دکھ کو ٹال دے, یہ غیر اللہ سے استعانت ہے, یہ بھی شرک. نہوستے ہی نہوستے ظلمات ہی ظلمات. اس ماحول میں رہنے والا بندہ اگر صحیح عقیدے پر قائم ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ شفا اللہ کی طرف سے, اللہ کے امر سے, کسی بابے کے قبضے میں نہیں, کسی درگاہ کے قبضے میں نہیں, تو یہ عین توحید ہے کہ بندے کے لیے باعث نعمت. اس کا معنی اگر صحیح طرق علاج کی طرف جائے گا اور صحیح عقیدے کے ساتھ جائے گا تو یہ توحید بھی ہے, سنت کی اتباع بھی ہے, اللہ کے امر کی اور اللہ کے پیغمبر کے امر کی امتثال اور تعمیل بھی, یہ اس کے لیے اور بہتر. بعض لوگوں کا شبہ یہ ہے کہ علاج کرانا, ڈاکٹر کے پاس جانا, یہ توکل کے منافع. حالانکہ توکل نقطۂ توحید ہے, تو بندہ توکل کر کے بیٹھے. یاد رکھو شریعت اس توکل کی تعلیم نہیں دیتی جو اسباب اختیار کیے بغیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے قلحا وتوکل, اگر تم اونٹ پر آ رہے ہو, نماز کا وقت ہو گیا, مسجد میں آ گئے, اور یہ سوچ کر کہ مسجد میں جا رہا ہوں, نماز پڑھنے جا رہا ہوں, میرے اونٹ کی اللہ حفاظت کرے گا, اسے کھلا چھوڑ دوں, فرمایا کہ یہ توکل نہیں. اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو. یعنی اللہ رب العزت نے جو اسباب تمہیں ادا کیے ہیں, جن اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے, انہیں اختیار کرنا اللہ کا امر, اللہ کے امر کی تعمیل, وہ توکل کے منافی نہیں. اور شریعت کی تربیت یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں, وہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی نعمت استعمال کریں گے اللہ خوش ہو, اللہ کی نعمت استعمال کریں گے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ راضی ہو, یہ توحید. اسباب کو ٹھکرانا توحید نہیں, اور نہ یہ توکل, بلکہ جو مباح استعمال ہے, جو حلال اسباب ہیں جو اللہ نے دیے ہیں, جن کے استعمال کی اجازت دی ہے, وہ اللہ کی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو استعمال کرنا نعمت کی قدر ہے, اور استعمال نہ کرنا اس کی ناقدری. یہ توکل کے منافی. توکل اسباب اختیار کرنے کا نام ہے. اسباب اختیار کر لو, پوری محنت کر لو, اس کے بعد توکل کرو. قرآن پاک کے واقعات میں تربیت کا یہی انداز. مریم علیہ السلام کا واقعہ, عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بغیر باپ. توکل اور اسباب کو اختیار کرنا, اس کی عظیم الشان تربیت اس واقعے کے اندر موجود. اللہ پاک نے کیا فرمایا, ان کو درد ہو رہے جو ولادت کے وقت خاتون کو ہوتی, اور شدید ترین درد جس درد کا قرآن نے ذکر کیا. اور اللہ فرما رہا ہے کہ حزنی علیہ کی بجد نخلہ تو ساخت آنے کو تو بنجنی ہے. اے مریم, یہ جو کھجور کا اونچا تنا ہے اسے ہلاؤ. یہ کھجور کا تنا جو خشک ہے, یہ تم پر تازہ کھجوریں پھینکے گی, اس کو ہلاؤ. ہلانے کا حکم کیوں دیا؟ یہ اسباب ہے, اسباب اختیار کر. حالانکہ مریم علیہ السلام ایک عورت ہے, عورت کمزور ہوتی, اور پھر یہ درد ان کو لاحق ہے, یہ اور کمزوری کا باعث. پھر ولادت کے بعد جو نفاس کی کمزوری, کمزوری در کمزوری, اور پھر کھجور کا تنا بڑا طاقتور ہوتا ہے. تنوں میں سے سب سے ڈھیٹ اور جو مضبوط تنا وہ کھجور کا, پانی ملے نہ ملے قائم رہتا ہے اور پھل دیتا ہے. دھوپ میں کھڑا ہے, بڑا اونچا مضبوط تنا, اور ایک کمزور عورت کو ہلانے کا حکم دیا گیا. اور پھر مریم علیہ السلام کو اور ان بڑے اندیشے, بغیر باپ کے بچہ گود میں, اس بچے کو لے کر قوم کے سامنے جانا ہے, قوم کی باتیں سننی ہے, قوم کے تانے سہنے, قوم کے الزامات سننے, تکلیف ہی تکلیف, کمزوری ہی کمزوری. اللہ نے فرمایا اس تنے کو ہلاؤ. اللہ اس تنے کو ہلائے بغیر کھجورے دینے پر قادر, وسائل کا محتاج نہیں. خبیب کا واقعہ شاہد عادل, جس کو حارثہ کے بیٹوں نے پکڑ کر قید کر دیا, اپنے گھر کی کوٹھڑی کے اندر بند کر دیا, کوٹھڑی مکفل, اور سنگلوں کے اندر جھگڑا ہوا انہیں. اس گھر کی ایک خاتون جو پاک میں اسلام لے آتی, وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ اس کوٹھڑی کے اندر جھانکا تو میں نے دیکھا کہ خبیب کے ہاتھ میں تازہ انگوروں کا خوش ہے, تازہ انگور کھا رہے. حالانکہ کوٹھڑی کے اندر بند, اور کوٹھڑی گھر کے اندر, گھر بھی مکفل, کوٹھڑی بھی مکفل, اور خود وہ سنگلوں کے اندر ٹکڑا ہوا, اور پورے مکہ میں اس وقت پھل نام کی کوئی چیز نہیں. حارثہ کے پاس, یہ خبیب کے پاس کہاں سے پھل آ گیا؟ اللہ رب العزت بغیر ان باستوں کے, بغیر ان اسباب کے عطا کرنے پر قادر. خبیب نے اللہ کے ساتھ کیسی بنا رکھی کہ اللہ رب العزت جنت کے خوش ہے, جنت کے پھل اس کوٹھڑی کے اندر پہنچا رہے. وہ قادر ہے, اسباب کا محتاج نہیں. مگر یہاں تربیتی نقطہ نظر سے ہمیں بتایا گیا, سمجھایا گیا کہ اسباب کو اختیار کرنا, کہ مریم علیہ السلام اس تنے کو ہلائیں, ہلائیں گی تو تنا کھجوریں دے گا اللہ کے امر سے, اور وہ کھجوریں ان کو ملیں گی اور حاصل ہوں گی. اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں. توکل کا بڑا درجہ ہے, بڑی شان ہے, بڑا اس کا ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان 70,000 افراد جن کا اس نے حساب نہیں لینا, بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرنا ہے, ان افراد کی جو صفات ہیں ان میں نمایاں خوبی یہ ہے, نمایاں صفت یہ ہے کہ وہ اعلیٰ رب میں توکل ہوں, وہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں. تو توکل کے معنی کو سمجھو. توکل اسباب چھوڑنے کا نام نہیں کہ اسباب چھوڑ کے اللہ پر توکل کرو, بلکہ توکل شریعت کے مفاد اور حلال کردہ اسباب کو اختیار کر کے توکل کا نام ہے, کہ وہ اسباب اختیار کر کے توکل کرو. ہاں اگر حرام اسباب کو اختیار کرو گے تو وہ توکل کے منافی، وہ حرام بھی ہے اور توکل کے منافی بھی. تو یہ صبر کے مفاہیم ہیں کہ امراض پہ صبر کیسے کیا، تو اس کا اظہار نہ کرنا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، کلمہ حمد زبان پر قائم رہے، اور جو مباح طرق ہیں ان کو اختیار کرنا، اس پر صبر کرنا. مباح طرق اگر حاصل نہیں ہو رہے تو ان کے حصول کا انتظار کرنا. جیسے کوئی ایسا معالج پاس ہو جس کا طریقہ علاج حرام ہے، اس کی دوا میں شراب اور اس کو استعمال کرنے سے شفا مل سکتی، لیکن آپ انتظار کر سکتے یہ استعمال نہیں کروں تا کہ مجھے حلال چیز نہ مل جائے، حلال دوا نہ مل جائے. تو یہ صبر، یہ صبر کے مفاہیم. بندہ اس طرح صبر کر لے تو نبی اسلام کی بشارتیں، نبی اسلام کی حدیثیں کتنی زیادہ موجود ہیں. بخار کے حوالے سے اہل قباء اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے کہ ہماری بستی میں بخار پھیل گئی، بچے بیمار ہو رہے ہیں، عورتوں کو بخار ہو رہا ہے، مردوں کو بخار ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ بخار چل جائے گا، اللہ اٹھا لے گا، دور کر دے گا، اور چاہو تو صبر کر لو، صبر کرو گے تو گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اہل قباء حیران ہو گئے کہ یہ بخار گناہوں کے کفارے کا باعث ہے، گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں. انہوں نے کہا کہ پھر رہنے دو، ہم صبر کریں گے تاکہ ہمارے گناہ صاف ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کی جنت میں اللہ رب العزت پانچ لوگوں کو ان کی بیماریوں پر صلح دے گا، ثواب دے گا. کتنا درجہ، کتنا ثواب کہ یہ تمہارے بخار کے صبر کا ثواب ہے، تمہیں سر میں درد ہوا یہ اس کا ثواب ہے، تمہیں دانت میں تکلیف ہوئی اس کا ثواب ہے. وہ یہ سب ثواب دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا، اس کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش دنیا میں میرے بدن پر آریاں پھیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تاکہ مجھے کتنا ثواب مل جاتا. ایک بخار پہ اتنا ثواب، سر درد پہ اتنا ثواب، کاش دنیا میں آریاں پھیر پھیر کے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تاکہ آج مجھے اور زیادہ ثواب. ابن عباس نے کہا عطا تابعی سے انا اریک امرأۃ من خیر الجنۃ، تمہیں جنت کی ایک عورت دکھاؤ. کہا کہ ہاں دکھاؤ. کہا کہ یہ سیاہ فام عورت غلام جنتی. عطا نے کہا کہ تمہارے پاس کیا علم ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس وقت میں موجود تھا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں، دعا کریں اللہ صحت دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شیتی تعوذ اللہ کے، اگر تم چاہو میں دعا کر دیتا ہوں تمہیں شفا مل جائے گی، صحت مل جائے گی. وہ ان شیتی صبر تھی بڑا کر جنت، اور چاہو تو صبر کر لو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اس نے کہا کہ اگر اس بیماری پر جنت مل سکتی ہے تو پھر میں صبر کروں. وہ تو دنیا کی منفعت کے لیے آئی تھی، مگر یہاں موضوع تبدیل ہو چکا، جنت کے سودے ہو رہے. اس نے کہا کہ دعا نہ کیجیے، میں صبر کر لوں گی، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ بعض اوقات دورہ پڑتا ہے تو میں برہنہ ہو جاتی ہوں اور لباس اس جاتا ہے، سطر کھل جاتا ہے. یہ دعا کر دے اللہ رب العزت مجھے برہنگی سے اور سطر کے کشف سے بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ تب سے یہ عورت صبر کر رہی ہے، بیماری سے لڑ رہی ہے، جھیل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے کہ اس زمین کی پشت پہ چلتی پھرتی جنت کی خاتون. تو امراض کے تعلق سے یہ تمام شریعت کے وہ آداب ہیں جنہیں اگر ہم بروئے کار لائے تو ہمارے لیے یہ مرض بھی باعث خیر ہو سکتی. نبی اسلام کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے پاس بندوں کے لیے جنت میں ایک اونچا ٹھکانہ تیار کیا، اونچا ٹھکانہ، اور بندوں کے عمل اس ٹھکانے سے قاصر ہوتے. ٹھکانہ اونچا ہے، عمل کم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی تکلیف دے دیتا ہے، کوئی مرض دے دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے. وہ صبر کرتا ہے اور صبر کرتے کرتے اس ٹھکانے پر جا پہنچتا ہے اور اس کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام معاملات میں شریعت کے آداب پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم واخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. و بعد، بعض دوستوں نے یہ پرچے بھیجے ہیں بعض بیماروں کی شفا کی دعا کے لیے، اور دعا کرنا کرانا نبی اسلام کی سنت ہے، اور یہ بھی ان اسباب میں سے جو اسباب شریعت نے بیان کی. نبی اسلام کی بہت سی دعائیں جو صحت اور شفا کی طلب کی تعلیم دیتی، ان دعاؤں میں نصیحت موجود ہے. نبی اسلام کی یہ دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع، ایسا علم جو نفع دینے والا، اس کا سوال کرتا ہوں، اور عمل متقبل، ایسا عمل جو تیرے ہاں قابل قبول، ایسا عمل مجھ سے نہ کرانا جو مردود، ایسا عمل جو قابل قبول. ورزقا واسعا، پر وسیع عزت مان، وسیع عزت جو شمار سے بعید، کتنا رزق مجھے عطا فرما. وشفاء من کل داء، پر ہر بیماری سے شفا دے دے، صحت دے دے. تو یہ دعائیں اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کہ ہمیں اللہ سے کیا کیا مانگنا چاہیے، اور وہ تمام چیزیں دین کے تقاضے پورے کرتی ہیں. دعا کرے کہ اللہ رب العزت تمام باروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے، شفا کاملہ عطا فرما دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر اسلام المسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا انك السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي.